ہمارے بچے کو عیدی دے اور ہم اس کے بچے کو اس سے زیادہ عیدی دیں, تو یہ زیادتی بھی رشوت ہے یا نہیں؟ رشوت کا کیا تصور ہے؟ کوئی ضرور کوئی حرج نہیں, اس نے اپنی حیثیت سے دی, آپ اپنی شان کے مطابق دے دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.